تو هیورا غم بیم و خدا دو هیورا غم بیم غم جمانم آی آی هی بوی خواستم بفتم براوی روی مونه غمی گیانم وی بوی به بوه به هون مونم